Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, minęła 10. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina na jednym z dworców kolejowych pod Monachium, są ranni. Kancelaria Prezydenta apeluje do polityków z każdej strony sceny o udział w debacie nad zmianami w Konstytucji. Nie wiadomo, kiedy Londyn rozpocznie negocjacje z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Na początek serwisu Niemcy. Policja informuje o strzelaninie na stacji kolejowej pod Monachium. Kilka osób zostało rannych. Teren, gdzie doszło do incydentu, został otoczony przez policjantów. Zatrzymano jedną osobę. Jak podaje bawarskie radio, powołując się na lokalną policję, prawdopodobnie incydent nie ma podłoża terrorystycznego. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. 7 osób zostało rannych w zderzeniu 2 tramwajów w Łodzi. Jeden ze składów wjechał w drugi, stojący na przystanku na ulicy Limanowskiego. Informował w TVP Info Łukasz Górczyński z łódzkiej Straży Pożarnej. Grani są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Zapadła decyzja, że wszystkie te 7 osób zostanie przetransportowane do łódzkich szpitali. Nie są to jakieś poważne urazy. Ruch tramwajów w kierunku Teofilowa jest całkowicie wstrzymany. Zorganizowano komunikację zastępczą. Nie można łączyć rozmieszczania migrantów w unijnych krajach z polityką europejską, mówi w Trójce minister Witold Waszczykowski. Tak szef polskiej dyplomacji odniósł się do informacji, że jutro Komisja Europejska rozpocznie procedurę o naruszanie prawa wobec Polski, Czech i Węgier, które do tej pory nie przyjęły uchodźców. Będziemy tłumaczyć, że jest to bezprawne, mówi Witold Waszczykowski i zaznacza, że ze 160 tysięcy migrantów do tej pory rozlokowano zaledwie 20 tysięcy. Żadne państwo w Europie, czy państwo członkowskie Unii Europejskiej nie wykonało tego programu. Oczywiście kilka państw w ogóle nie przystąpiło do tego programu. Nie można łączyć tej relokacji czy przesiedleń siłą z jakąkolwiek polityką europejską. Przyjmowanie emigrantów powinno być prerogatywą państwa członkowskiego. Komisja Europejska dziś ma ogłosić kroki wobec Warszawy, Pragi i Budapesztu, ale formalnie decyzja zostanie zatwierdzona jutro. Także dziś Bruksela ma przedstawić raport z realizacji programu relokacji zatwierdzonego w 2015 roku. Unijne kraje zgodziły się wówczas na rozmieszczenie 160 tysięcy migrantów z obozów w Grecji i we Włoszech. O udział w szerokiej debacie na temat referendum konstytucyjnego apeluje do liderów partii politycznych Kancelaria Prezydenta. Jak mówi prezydencki minister odpowiedzialny za organizację plebiscytu Paweł Mucha, Andrzej Duda spotka się ze wszystkimi ugrupowaniami, które będą chciały rozmawiać o konstytucji. A podkreślał w radiowej jedynce, że Polacy są zainteresowani debatą o ustawie zasadniczej. Jestem przekonany, że obywatele Rzeczypospolitej są tą dyskusją zainteresowani. Widzę to po korespondencji, po zgłoszeniach, po zaproszeniu do rozmów, które napływa ze strony obywateli właśnie, a nie zawsze partii politycznych. Wczoraj Andrzej Duda spotkał się w sprawie referendum konstytucyjnego z przedstawicielami Kukiz 15. Prezydent nie wyklucza proponowanego przez Pawła Kukiza rozłożenia głosowania na 2 dni, a także umożliwienia oddania głosu drogą elektroniczną. Referendum miałoby się odbyć 11 listopada przyszłego roku. Polacy odpowiadaliby na około 10 pytań. Wciąż nie wiadomo, kiedy Londyn rozpocznie negocjacje z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Początkowo planowano, że pierwsza tura rokowań odbędzie się w najbliższy poniedziałek, ale niepewna sytuacja polityczna po wyborach na Wyspach stawia pod znakiem zapytania ten kalendarz. Partia Konserwatywna, choć wygrała wybory, to straciła bezwzględną większość w parlamencie. Wprawdzie wczoraj doszło do spotkania głównego unijnego negocjatora Michela Barniera z ambasadorem Wielkiej Brytanii przy Unii, ale nie zakończyło się ono konkretami. Data rozpoczęcia negocjacji nie została potwierdzona. A stanowisko Komisji Europejskiej przedstawił w ubiegłym tygodniu jej przewodniczący Jean-Claude Juncker. Jeśli chodzi o Komisję Europejską, to jesteśmy gotowi rozpocząć negocjacje następnego dnia o 9.30. Czekamy cały czas na negocjatorów z Londynu. Unia ma już także uzgodnione stanowisko do rozmów z Wielką Brytanią, ale nie wie, jakie warunki wyjścia będzie chciał wynegocjować rząd w Londynie. Premier Theresa May była zwolenniczką tak zwanego twardego Brexitu, bez dostępu do jednolitego unijnego rynku i udziału w Unii Celnej. Chciała jedynie umowy o strefie wolnego handlu ze wspólnotą. Nie brak jednak głosów, że po wyborach będzie musiała wziąć pod uwagę także łagodniejsze stanowisko innych partii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pochmurno, więcej przejaśnień tylko na południu, na północy i Podlasiu przelotne opady deszczu. Najcieplej dziś na południu kraju do 21 stopni, w centrum 19, na północnym wschodzie tylko 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

thoughts and near to one. I find love in a busy street. All around were lonely people, then a smile. And you caught my eye like a love secret spy. You showed up face to face in the crowd. I forgot the lonely people when the magic hit the air. And tonight I feel you are more than a night's affair. Such a miracle you are. Such a miracle you are. Oh, oh, oh, oh. Such a miracle you are. Even dreams can wait. Call it luck, call it fate. Such a miracle. Jerzy Grunwald z Vicky Banker. To takie ładne wspomnienie z festiwalu w Sopocie. Przypomnę, że Cogito Ergo najbliższy piątek o godzinie 18. Gościem tej audycji będzie Jerzy Grunwald. Zaproszenia 2 dwójki i 7 trójek. Kartka z kalendarza. 1987, a więc dokładnie 30 lat temu Whitney Houston i jej płyta pojawiła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, pozostała tam aż 6 tygodni, a w Stanach ten album pobił kolejne rekordy, debiutując na pierwszym miejscu i 4 single z niego dotarły do pierwszego miejsca Hot 100. No to naprawdę, i to było 30 lat temu. I'm gonna light up till now. It's the light. Jak ona wtedy śpiewała, jak wyglądała. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loved Me. Miły list od pani Janny Michalik, słuchaczki. Szanowny panie, czy naprawdę konieczne jest informowanie przez pana słuchaczy o tym, która jest godzina za każdym razem, kiedy się pan odzywa? Rozumiem, że w czasie porannych audycji jest to uzasadnione, ale potem można odnieść przykre wrażenie, że poza informacją o godzinie niewiele pan ma do powiedzenia. Poza tym czasy, kiedy posiadanie zegarka było rzadkością, odeszły już dawno. Ja akurat w ogóle nie noszę zegarka. Dobra, obiecuję, że powiem jeszcze tylko po 11, która jest godzina.

żeby tworzyć dalej. Sama mówisz o tym, że na razie interesują cię te wątki rodzinne, to znaczy to jest wchodzenie w pewne relacje, czasem konflikty, rozmaite sytuacje, które w obrębie rodziny się zdarzają. To jest właśnie na dzisiaj taki motyw, który pociąga cię najbardziej? Mnie bardzo pociągają skomplikowane relacje, a o takie najłatwiej w rodzinie. Tak myślę. Natomiast kolejny film, już kolejny po tym, który piszę, sobie obiecałam, że ten film fabularny, krótki, będzie ostatnim filmem o rodzinie sensu stricte i następne filmy będę robiła również o relacjach i ważnych dla mnie tematach, natomiast chcę się trochę sprawdzić, już odpocząć sobie też od tych tematów. No to czekamy na twoje filmy, gratuluję i zapraszamy do Trójki. Dziękuję serdecznie i dziękuję wszystkim i pozdrawiam swoich dziadków i rodziców i wszystkich, kocham was strasznie. Z Zofią Kowalewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo. It's all gonna be magnificent. Magnificent i ciągle pięknie grałem. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo wszystkie tytuły i wykonawców wszystkich utworów. Choć jeśli ktoś ma pilną potrzebę, żeby dowiedzieć się, kto to śpiewał przed godziną 9.30, to bardzo proszę, odpowiadam na listy sukcesywnie. Wiadomość od pani Ewy. Musi być pani księgową, bo napisała dowcip z mojej branży. Przychodzi księgowy do lekarza i mówi: panie doktorze, źle sypiam po nocach, a próbował pan liczyć barany? No właśnie, na tym polega problem. Kiedy się pomylę, tracę 3 godziny na znalezienie błędu. Mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam państwu, czynny całą dobę. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że po godzinie 11 instrukcja obsługi człowieka i jak tu się dogadać, czyli o kłótniach będzie. Grażyna Dobroń zaprasza. A około 11.30 Mariusz Owczarek z Poznania z Enter Enea Festiwalu. No to już mogę biec na drugą kawę. Zapraszamy do reklamy. Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe.